Tarifele polițelor de răspundere civil auto nu suficient pentru a opri acțiunea de protest de astăzi în capitală. În momentul de față nu există niciun tras al ordonanței de urgență. A fost audiat ASF-ul. Nu a clarificat în nicio formă cum va fi construit tariful de referință. Ambasadorul american în România, Hans Klemm, vine cu explicații după ce o fotografie a sa cu steagul secuiesc a stârnit controverse. And some of the political leaders that I met with in Covasna County asked me to take a photograph with them. I was being polite. Noul master plan de transporturi a fost aprobat de guvern, prevede proiecte de infrastructură care trebuie realizate până în anul 2030. În master planul general de transport sunt prevăzute și proiecte de îmbunătățire a serviciilor pentru toate modurile de transport. Și fostul ofițer SRI acuzat că a comandat operațiunea de spionare și hărțuire a șefei DNA a ajuns în arest preventiv. Bună dimineața, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Haos astăzi pe străzile din București. Transportatorii ies în stradă la o manifestație de amploare programată în fața sediului guvernului din Piața Victoriei. O singură confederație patronală a transportatorilor din 6 a anunțat că renunță să mai participe la acțiunea de astăzi. Brigada rutieră a capitalei a instituit restricții de circulație, având în vedere acțiunea de protest a transportatorilor. Circulația este oprită încă de la 5 dimineața pe anumite artere. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Circulația din București va fi dată peste cap între orele 5 și 17 pentru protestul transportatorilor. Mitingul propriu-zis va avea loc între orele 9 și 15 în Piața Victoriei. Transportatorii din țară au început să ajungă în oraș din zor de la 5. Au venit dinspre autostrada 1, a 2, DN1 și DN2. Camionele vor fi parcate pe șoseaua Chiselef între Piața Victoriei și Piața Presei Libere, precizează polițiștii. Începând cu ora 5, circulația este restricționată pe șoseaua Chiselef, de la Piața Arcul de Triumf până la Piața Victoriei și de la Piața Arcul de Triumf până la Piața Presei, permițându-se circulația pe strada Arhitect Ion Mincu. De asemenea, începând cu ora 5, se va asigura traficul pe două benzi pe sens în fața clădirii Guvernului, între Bulevardul Aviatorilor și Calea Victoriei, respectiv Bulevardul Lascăr-Catargiu. De asemenea, se va putea circula pe Calea Victoriei, Bulevardul Ion Mihalache, strada Buzești și Bulevardul Lascăr-Catargiu. Între orele 15 și 17, participanții la protest și autovehiculele vor părăsi capitala. Transportatorii nu sunt mulțumiți de forma ordonanței adoptate ieri de guvern privind asigurările auto obligatorii. Potrivit documentului, tarifele RCA vor fi înghețate pentru o jumătate de an. Șoferii își vor putea alege perioada pe care încheie contractul și îl pot suspenda la cerere. Autoritatea pentru Supraveghere Financiară va trebui să facă publice prețurile de referință care vor fi înghețate. Patronatele din transporturi și-ar fi dorit ca tarifele RCA să fie înghețate la valorile medii ale daunelor existente în evidențele ASF și nu la nivelul celor care se vor calcula de acum înainte. Transportatorii rutieri susțin că nu renunță la protestele de astăzi pentru că ar avea informații că tarifele RCA înghețate vor fi înghețate la un nivel prea ridicat. Augustin Hagiu este președintele de onoare al Federației Operatorilor Români de Transport. În momentul de față nu există niciun draft al ordonanței de urgență. Am stat 5 ore la audieri în Senatul României. A fost audiat ASF-ul. Nu a clarificat sub nicio formă cum va fi construit tariful de referință. Înțeleg că între timp tariful de referință n-ar mai fi valabil decât 6 luni și toate chestiunile astea ne obligă, având în vedere organizarea la nivel național a transportatorilor, să continuăm și să protestăm în fața guvernului. Un singur patronat a renunțat la proteste, ne este indiferent, e ca și cum n-ar fi. Augustin Hagiu s-a referit la Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați, organizație condusă de Vasile Ștefănescu. Per total am câștigat un lucru bun atât pentru transportatori cât și pentru cetățenii posesori de auto. Dar vă spun, din moment ce apar toate aceste cerințe ale noastre, deja a apărut sără 12 din 14, apare și tariful de referință, se îngheață și prețul la valoarea daunalității, chiar considerăm că până în acest moment negocierile au fost foarte bune. Presupun că semnalul într-adevăr va fi că nu se va ține protestul, cel puțin noi membrii COTAR. Textul ordonanței de urgență privind tarifele RCA a fost postat aseară pe site-ul Ministerului de Finanțe pentru a putea fi consultat și de transportatori, spune purtătorul de cuvânt al cabinetului, Liviu Iolu. Ordonanța de urgență va fi publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, acolo unde transportatorii pot vedea forma finală care va merge spre publicare la Monitor Oficial. Mesajul este că din mai multe runde de negocieri s-a ajuns la acest text al ordonanței de urgență. Cu greu, purtătorul de cuvânt al executivului a spus ziariștilor una dintre prevederile ordonanței RCA. În textul ordonanței care va fi publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe, în monitorul oficial când va ajunge, se vor regăsi și aceste tarife înghețate? Se regăsește plafonarea, se regăsesc toate lucrurile negociate cu transportatorii. Cât îl privește pe șeful Autorității pentru Supraveghere Financiară, criticat în ultima vreme din toate părțile din cauza tarifelor RCA, Mișu Negrițoiu a declarat că nu își va da demisia. El a fost audiat ieri în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Mișu Negrițoiu le-a spus parlamentarilor că nu ASF stabilește prețurile practicate de firmele de asigurări și că, dacă ar fi putut face acest lucru, guvernul n-ar mai fi fost nevoit să intervină. Ascultați știrile Europa FM. Postul ofițer SRI acuzat că a comandat operațiunea de spionare și hărțuire a șefei DNA a ajuns în arest preventiv pentru denigrarea acesteia. Daniel Dragomir ar fi plătit peste 1 milion de euro angajând compania israeliană Black Cube. Banii ar fi provenit însă de la alte persoane interesate să obțină informații despre Laura Codruța Chioveși. Aflăm toate amănuntele de la Florentina Mihăiță. Daniel Dragomir a lucrat până în octombrie 2013 în cadrul Serviciului Român de Informații ca șef al sectoarelor informativ-operative. În ianuarie anul trecut a fost trimis în judecată de DNA pentru că a luat mită 2 milioane de lei și o mașină Porsche Cayenne de la patronul unei firme. I-a promis acestuia că își poate folosi influența asupra unor funcționari din cadrul ANAF pentru a-l scăpa pe administratorul firmei respective de controale. Procurorii DICOT spun că fostul ofițer al SRI a vrut să se răzbune pentru că a fost trimis în judecată, așa că a pus la cale o operațiune de spionare a șefei DNA, Laura Codruța Chioveși. Operațiunea fusese botezată Tornado. Funcția pe care a avut-o în cadrul SRI i-a permis să păstreze legătura inclusiv cu șefii Serviciului de Informații din Israel, care între timp au devenit patronii firmei Black Cube, implicată în spionarea șefei DNA. De altfel, spun procurorii DICOT, Daniel Dragomir i-ar fi spus reprezentantului Black Cube cu care a luat legătura că dorește denigrarea unor persoane pe care le consideră responsabile de trimiterea sa în judecată. Cei doi s-au întâlnit anul acesta în februarie și în martie la București pentru a pune totul la cale. Ulterior, sarcinile le-au fost transmise angajaților firmei de investigații. Este vorba despre doi tineri israelieni care erau cazați la un hotel din București și care ulterior au petrecut cel puțin 3 luni în arest preventiv. Ambasadorul american în România, Hans Klemm, vine cu explicații după ce o fotografie a sa cu steagul secuiesc a stârnit controverse. Diplomatul susține că singurele steaguri importante pentru el sunt cele ale Statelor Unite și României și că a acceptat să apară în acea fotografie din politețe, dar și pentru a nu exista vreun dubiu în privința angajamentului american față de parteneriatul strategic cu România. I'm very proud to be the United States ambassador. Sunt mândru să fiu ambasador în acest moment al relației noastre. Misiunea mea este să consolidez și mai mult acest parteneriat strategic și relațiile dintre cele două țări. Ca parte a acestor eforturi, călătoresc prin întreaga țară. Am fost în Covasna, iar luni în județul Harghit. Iar unii dintre liderii politici cu care m-am întâlnit mi-au cerut să fac o fotografie împreună cu ei. Am fost politic. Vă asigur însă în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, că singurele două steaguri importante pentru mine sunt steagul Statelor Unite și cel al României. The flag of the United States and the flag of Romania. După vizita ambasadorului american în Covasna, a reacționat și diplomația română, care a transmis că ieri dimineața a existat o discuție între ambasadă și conducerea Ministerului de Externe. Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, poate rămâne fără imunitate parlamentară. Este recomandarea Comisiei Juridice din Senat, care a dat ieri aviz favorabil. Decizia finală va fi luată de plenul Senatului pe 19 septembrie. DNA cere începerea urmăririi penale a lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpă în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. Ieri, după audierile din Parlament, Gabriel Oprea a fost întrebat de jurnaliști despre faptul că folosea abuziv coloanele oficiale pentru deplasări, inclusiv la restaurant. Ce ați făcut în acea seară la SRI? În primul rând, nu am fost la restaurant, am fost la Băna, să spunem, la o instituție pe linia Securității Naționale. La SRI? Nu vă pot spune ce am făcut acolo. L-a chemat acolo sau ați mers dumneavoastră? Repet, nu cred că acest lucru este important. Este o instituție parteneră în care Ministerul de Interne lucrează. Din păcate a fost o tragedie și a murit un tânăr coleg în plin centru capital. Mulțumesc. Domnule Oprea, vă spun acum că n-ați oprit atunci? Pentru prima dată în ultimii 8 ani, alocația de hrană în spitale a fost majorată. Executivul a decis de asemenea să includă bolnavii în regim de hemodializă pe lista celor care pot beneficia de mâncare în unitățile medicale. Plafoanele majorate se situează între 10 și 19 lei pe zi pentru diverse categorii de bolnavi. Guvernul a explicat că această măsură este necesară, întrucât din 2008 și până în 2016 alocația rămăsese nemodificată, deși alimentele s-au scumpit. Noul master plan de transporturi a fost aprobat de guvern și prevede proiectele de infrastructură care trebuie realizate până în anul 2030. Tot executivul a decis ieri reorganizarea companiei de autostrăzi și drumuri naționale. Activitatea acestei companii este în vizorul procurorilor anticorupție și al corpului de control al premierului din cauza mai multor suspiciuni legate de nereguli. Ștefan Leonte. Printre proiectele de infrastructură prevăzute în masterplanul de transporturi se numără construirea 6800 de kilometri de drumuri noi, din care peste 1500 de kilometri de autostradă și peste 1300 de kilometri de drum expres. De asemenea, vor fi reparați 5000 de kilometri de cale ferată, modernizate 15 aeroporturi și 32 de porturi. Potrivit documentului elaborat în colaborare cu instituțiile europene, în următorii 15 ani, România își propune să investească 43,5 miliarde de euro în infrastructură, spune ministrul Sorin Bușe. În masterplanul general de transport sunt prevăzute și proiecte de îmbunătățire a serviciilor pentru toate modurile de transport, adică achiziționarea de material rulant nou pentru calea ferată, achiziționarea navelor de dragaj sau intervenție în sectorul naval, echipamentul de siguranță și securitate în domeniul aerian. CNADNR a fost reorganizată și spartă în două companii. Una dintre ele, Compania Națională de Investiții Rutiere, se va ocupa exclusiv de proiectarea și construcția de noi drumuri. Restul se transformă în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, al cărei rol va fi încheierea actualelor șantiere și întreținerea drumurilor. Ministrul Transporturilor Sorin Bușe a declarat că noua Companie Națională de Investiții Rutiere va începe să funcționeze efectiv anul viitor. CNAIR se va ocupa de finalizarea autostrăzilor Sebeș-Turda, Lugoș-Deva, Gilău-Nădășelu sau Târgu Mureș-Ogra. CNIR se va ocupa de proiectele noi, vă dau exemple, Centura de Sud a Bucureștiului, Autostrada Sibiu-Pitești, Autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni sau drumul expres Ploiești-Buzău-Bacău-Pașcani. Principalul motiv pentru care CNADNR a fost reorganizată este întârzierea realizării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene. Armată proprie a Uniunii Europene, tema a fost adusă în discuție de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în discursul pe care l-a ținut despre starea Uniunii. El a insistat că existența blocului comunitar nu ar fi amenințată de Brexit, dar a adăugat că este nevoie de o dublare a Fondului European de Investiții Strategice la 630 de miliarde de euro. Le monde devient plus grand chaque jour et l'Europe. Trebuie să avem un comandament militar în sânul Europei, a spus Jean-Claude Juncker în discursul său referitor la înființarea unei armate europene. Oficialul a vorbit și despre consecințele Brexitului, despre care crede că nu va afecta Uniunea. El a subliniat însă că accesul pe piața internă și libera circulație nu pot fi pe masa negocierilor ieșirii Marii Britanii din spațiul comunitar. PN, oficialul a vorbit despre o dublare a Fondului European de Investiții Strategice până în 2022, pentru a contribui la proiectele ample de infrastructură, de la aeroporturi până la rețele de internet de mare viteză. Internet la viteze 5G până în 2025 și acces la conexiuni wireless în fiecare oraș european până în 2020 sunt alte două lucruri esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, spune șeful Comisiei. El a precizat că tehnologia digitală și comunicațiile digitale există în fiecare segment al vieții, motiv pentru care oamenii au nevoie de internet de mare viteză. Nu în ultimul rând, Jean-Claude Juncker a anunțat că până în noiembrie va fi propus un sistem european de informații privind călătoriile, care va determina cui îi se va permite să călătorească în Europa. Lucian Popescu, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Un pic mai răcoare astăzi în est și sud-est, chiar și așa în cea mai mare parte a țării, valorile termice sunt peste cele normale pentru mijlocul lunii septembrie. Maximele vor fi între 21-22 de grade în nordul litoralului și 31-32 de grade în lunga Dunării. După amiază plouă pe arii restrânse în zona montană și în sud-estul teritoriului. În București se anunță o zi cu vreme caldă și o maximă care va ajunge până la 29-30 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Real Madrid a fost aproape de un eșec pe teren propriu la debutul în noua ediție a Ligii Campionilor, dar a învins-o până la urmă cu 2-1 pe Sporting Lisabona. Portughezii au deschis scorul în debutul reprizei secunde, iar apoi au fost asediați, însă vedetele Realului nu au reușit să nimerească poarta adversă. Cristiano Ronaldo a transformat o lovitură liberă de la 20 de metri în minutul 89, iar Morata a marcat golul victoriei cu 8 secunde înainte de finalul celor 4 minute de prelungire. În celălalt meci din grupă, Borussia Dortmund a omilit-o pe Legia Varșovia în Polonia, scor 6-0. Juventus nu a putut să înscrie în poarta Sevillei, a fost 0-0, în timp ce Olympique Lyon a trecut cu 3-0 de Dinamo Zagreb. Kun Agüero a reușit un hat-trick pentru Manchester City, care a învins-o cu 4-0 pe Borussia Mönchengladbach în meciul amânat marți seară din cauza ploii. Și campioana Angliei, Leicester City, a debutat cu victorie 3-0 în deplasare la FC Bruges, iar FC Porto a remizat 1-1 cu FC Copenhaga. În fine, în grupa E, Bayer Leverkusen a remizat 2-2 cu CSKA Moscova, după ce în minutul 15 conducea cu 2-0, dar rușii au egalat până la pauză, iar AS Monaco s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Tottenham. Diseară, Astra, Giurgiu și Steaua vor debuta în Europa League. Astra va juca de la ora 20 pe Arena Națională cu Austria Viena, iar Steaua de la 22:25 minute la Ankara cu Osmanlispor. Simona Halep nu va participa la turneul premier de la Tokyo. Ea își anunțase inițial prezența la competiția japoneză programată între 19 și 25 septembrie, dar a fost nevoită să renunțe din cauza unei accidentări. Halep va debuta astfel în circuitul asiatic la 26 septembrie, când începe turneul de la Wuhan. Românca aflată pe locul 5 WTA va mai participa apoi la Openul Chinei între 1 și 9 octombrie, iar apoi va merge cel mai probabil și la finala sezonului, turneul campioanelor de la Singapore, competiție la care este ca și calificată. Spectacol major, să zic așa, în Liga Campionilor aseară. Au fost foarte multe goluri. Problema e că apar tot mai multe dezechilibre, să spun așa, între echipele mari și restul lumii. Adică vezi în scoruri de-astea 7-0 Barcelona, 5-0 Bayern München, 6-0 Borussia Dortmund, 4-0 Manchester City. Adică deja e caterincă. Și Rapidul tot 5-0 a făcut, nu? Cu din băia Băneasa. Bă, au jucat în cupă zilele astea. Nu? Diferența e similară. Dar nu știu ce au făcut. Păi tot așa, diferențe mari. În rest, ce să... S-a eliberat și Giovanni. Am auzit că... Nu știu de Victor nimic, dar... Asta înseamnă să fii mafiot. Mai sunt Victor și Cristi. Orice. Mă gândesc. Și mi-a plăcut că a intervenit Gigi, care știi că e retras din viața publică, dar vorbește zilnic pe toate posturile de televiziune. Și a explicat cu asta că e bine acum că s-a eliberat, că trebuia de mult să elibereze, dar a firește. Fost nedreptățit ca toată lumea. Chiar și înainte de a fi condamnat, trebuia eliberat. Da. Și a zis că stă acum un an și se odihnește și pe urmă contopește pedepsele și gata, că el mai are un aia cu procurarea, mai are judecătoarea mituită, da. Așa, ce, și urmează așa. Să mai primească ceva. Da. Deci mai are treabă. Da, dar ne-a explicat, ne-a Gigi, că se rezolvă repede, că le contopește, nu știu cum mai faci o lună. Da. Am înțeles. E mișto. Avantajul pușcăriașului. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Am o piesă frumoasă de dimineață, așa, să nu începem chiar oricum. One Republic, Future Looks Good. E o premieră pentru Europa FM, e o piesă nouă, e lansată de câteva zile. Sper să vă placă. Așa, de dimineață, cât să vă treziți mai bine, mai frumoși, mai cu chef de viață. Mai deștept. Woke up, staring at this empty room. Looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. And he said that you are the future. He said that you are the future. And the future looks good.